Nem voltál egyszerű lépés. Vagyok elég jó neked, ez a kérdés. Hogy ne lennék már jó, a szívem akkora, hogy nincs rá szó. Ráadásul még szép is vagyok. Ha pontoznál, a kapni 10-ből 6-ot. Szeretek szeretni, őszintén ölelni a hazug szavakat, messziről kerülni. Igen, az egyenest jobban szeretem. Önállítás nem az én kenyerem. Hitemen gátat nem szabok. Ha tetszik, ha nem, én ez vagyok. Látom, ahogy